złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 maja, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczną Wisłą Stradą przemaszerowały oddziały polskiego wojska i sojuszniczych armii. Polska solidaryzuje się z Francją, mówi wicepremier Piotr Gliński na unijnej naradzie w Paryżu poświęconej ochronie europejskiego dziedzictwa. Lecą kolejne głowy po tym, gdy media ujawniły, że na Cyprze z rąk kapitana Gwardii Narodowej ginęły kobiety. Wielka defilada Silni w Sojuszach uczciła 20-lecie przystąpienia Polski do NATO i 15 lat obecności w unijnych strukturach. Wisłostradą przemaszerowały oddziały polskiego wojska i sojuszniczych armii, a także funkcjonariusze służb MSWiA. Pod oddziały baczność na ramię ten! Blisko 2000 żołnierzy i funkcjonariuszy wzięło udział w wielkiej wojskowej paradzie. Prezydent Andrzej Duda, który rozpoczął defiladę, mówił o znaczeniu naszej obecności w obu strukturach, w NATO i Unii Europejskiej. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym. Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim właśnie chcemy, żeby Polska była państwem, które jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. Do tego potrzebna jest dobrze wyposażona armia. Dlatego o potrzebach modernizacyjnych wojska mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Zadaniem na dziś jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu sprzętem piątej generacji. Myślę to o myśliwcach, myślę o samolotach. W defiladzie zaprezentowano 200 różnego rodzaju wojskowych pojazdów, m.in. czołgi, transportery i wozy dowodzenia, a także moździerze i armatochaubice. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Częścią defilady był pokaz lotniczy. Nad stolicą przeleciało 80 statków powietrznych. Była pierwszym w Europie i drugim na świecie po amerykańskim tego typu dokumentem. Konstytucja 3 maja podpisana 228 lat temu regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej obojga narodów. Stało się to na Zamku Królewskim w sali senatorskiej odbudowanych po II wojnie światowej. Ale w sali do dziś można oglądać oryginalny tron króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, mówi dr Angela Sołtys z Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest to taki kolor głębokiej purpury, wiśniowy, możemy też tak określić. Tu właśnie król w momencie aklamacji konstytucji nawet nie tyle wstał z tronu, co wyszedł i stanął na poduszce fotela tronowego po to, aby być lepiej widocznym w panującym zgiełku. Złożył przysięgę na Ewangelię podaną mu przez biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego. W Warszawie w archiwum głównym akt dawnych są 4 oryginały Konstytucji 3 maja. Brudnopis, 2 czystopisy oraz egzemplarz dokumentów pisanego do Grodu Warszawskiego. Jak wygląda? Opowiada Michał Kulecki z archiwum głównego akt dawnych. To jest brązowy, klasyczny atrament galusowy. Gęsie pióro. Przy czym proszę zwrócić uwagę, atrament jest liniowany, żeby to był tekst staranny. Ile stron ma ten egzemplarz? Zaraz policzymy. Około 20 stron. Muszę przyznać, że piękny charakter pisma. Pisali to zawodowi pracownicy Kancelarii Królewskiej. Oni musieli być wyćwiczeni w pisaniu tekstu bez błędów. Oryginalny dokument Konstytucji 3 maja oglądała reporterka Trójki Izabela Woźniak. Polska solidaryzuje się z Francją, mówi wicepremier minister kultury Piotr Gliński na unijnej naradzie w Paryżu poświęconej ochronie europejskiego dziedzictwa. Spotkanie zwołał prezydent Francji Emmanuel Macron po tragicznym pożarze katedry Notre Dame. Wicepremier Gliński podkreślił, że szczególnie ważne dla Polski jest podkreślenie roli chrześcijaństwa w Europie. My w Polsce mamy system opieki nad zabytkami, nad dziedzictwem narodowym, kulturowym, dość dobrze rozwinięty. Przede wszystkim on jest także oparty na prewencji, czyli na dbaniu o tym, żeby się coś nie stało, żeby Polak był mądry przed szkodą, a nie po szkodzie. Nie wszędzie na świecie tak jest. I dlatego jest potrzeba refleksji, potrzeba debaty na temat narzędzi, jakie można wprowadzić. Ministrowie kultury i do spraw europejskich z unijnych krajów przyjmą deklarację. Ma być w niej mowa m.in. o koordynacji eksperckiej dotyczącej ochrony zabytków i nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Prezydent Cypru odwołał szefa policji, argumentując, że źle prowadzone śledztwa w sprawie osób zaginionych mogły umożliwić seryjnemu zabójcy zamordowanie większej liczby ofiar. Dzień wcześniej dymisję w związku ze sprawą seryjnego mordercy ogłosił minister sprawiedliwości Cypru. Wszystkie ofiary 35-letniego kapitana cypryjskiej Gwardii Narodowej Nikosa Metaksy to ubogie. Drogie imigrantki były zgłoszone jako zaginione, ale policja nie prowadziła w ich sprawie żadnych dochodzeń. To był serwis Trójki.

Zaglądamy dzisiaj zdecydowanie poza pierwszą setkę 12 notowania polskiego topu wszechczasów. No bo tak naprawdę, proszę Państwa, w wielu przypadkach chciałoby się, żeby to było nasze top 10, top 5, top 3 i tak dalej, i tak dalej. Miejsc jest ponad 800 na tej liście, wspaniałej liście ułożonej według Państwa głosów, a to miejsce zaskakująco dalekie, przyznam. Klucz własnej miłości jednak działa. 425, czyli chłopiec z plasteliny Leny Valentino, dzisiaj na początek. No to teraz tak, my tu będziemy trochę gwarzyć, będzie gwarno też przy okazji wokół nas, bo Festiwal Wiosna Jazzowa Zakopane 2019 trwa w najlepsze. Na scenie zespół Five O'Clock Orchestra i to jest hołd dla Nowego Orleanu i tradycji jazzowej, a przy mikrofonie tutaj przy naszym zaimprowizowanym studiu, właściwie w naszym zaimprowizowanym studiu, Mariusz Owczarek, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Cię Piotrze. Czy jak prosiłem Cię o to, żebyś skonstruował swoją prywatną trójkę najpolskich utworów, to było to łatwe? Wiedziałeś od razu, co to będzie, czy niekoniecznie? To tak jak mówiłeś, top 10, top 5, top 3, no to tym trudniej jest, tak, prawda? Im mniej tych utworów jest. Ja bym poszedł raczej w stronę nazwisk. Mhm. Waglewski, Staszewski, Ciechowski. A, w ten sposób? Tak, także to nie sposób jest wybrać. No, wybierzesz ulubiony utwór zespołu Republika. Tak. Jeden? No. Prawda? No, jak to zmierzyć? Jak ulubiony, to zmierzyć, jak to zważyć? Tak, ulubiony utwór zespołu WW na przykład. No, to są... To jest muzyka, która jest z nami zawsze. Powiedz, bo tak naprawdę my sobie krótko mówiąc, przejdziemy do sedna, jeżeli chodzi o tę twoją mini listę po godzinie 18, bo tak zresztą sugerowałeś. Ale powiedz, czy na przykład łatwiej by ci było, a może byłoby ci trudniej, gdybym zapytał o jazz. Mariusz, 5 polskich standardów jazzowych, no i teraz wybieraj te ulubione. Ja myślę, że też poszedłbym w stronę artystów, nawet nie płyt, bo... Chyba obaj tak mamy, że jak już nas ktoś złapie, w sensie artysty, to śledzimy jego drogę i te kolejne płyty gdzieś tam są nas bliżej. Do tego jeszcze dochodzą koncerty, spotkania z muzyką na żywo. Zwłaszcza jeśli chodzi o jazz, no jednak to jest generalnie muzyka na żywo odbierana brzmi inaczej niż z płyt. A jeśli chodzi o artystów jazzowych szczególnie, bo to są improwizacje, ta temperatura tej interakcji między artystą na scenie i publicznością, no to jednak ma olbrzymie znaczenie. Dobrze, to zapraszam po 18, wtedy dowiemy się, co to jest za trójka. Wrócę. I'll be back. Magiczna. Proszę Państwa, Mariusz Owczarek, nie raz, pierwszy raz dzisiaj z Zakopanego, ale nie ostatni na pewno, bo jeszcze, powiedzmy, po północy. Mało obiektywnie, wydanie festiwalowe od północy do drugiej, dziś znów na antenie. Postscriptum do polskiego topu wszechczasów. Tymczasem miejsce 380 po Państwa głosowaniu. Zespół Breakout. Jak co dnia, czemu kwiaty zwiędły dziś? milczy ptak. Czemu milczy swoją pieśń? Możesz z sobą wzięłaś ją. Może wzięłaś kwiatów woń. Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Na klasycznej już dzisiaj płycie Blues, wydanej w 1971 roku Breakout. I co stało się kwiatom? Przypomnę tylko, według Państwa głosów wczoraj, no bo musimy zawsze podawać ten dzień, kiedy top był na antenie, czyli z wczoraj, z 2 maja 2019 roku, to było miejsce 380. A jeśli chodzi o pozycję 235, to... Thank you. 235 miejsce wczoraj, Espania Forever, zespół Manam. Proszę Państwa, no bo to jest tak, że te utwory, niektóre motywy z nich, tematy główne, one są bardzo dobrze znane, kojarzone i przyznam szczerze, tak od radiowej kuchni, że my sobie czasami to, mam tylko nadzieję, że w dobrym tonie i w dobry sposób kradniemy do audycji, żeby później na przykład niektóre właśnie owe znane motywy były charakterystyczne, jeśli chodzi o początki naszych audycji, o utwory, które często się pojawiają, na których coś mówimy, witamy się. To gdzieś wszystko jest w tle, ale towarzyszy nam nieustannie i właściwie też buduje całą audycję. No i dzięki temu radio. Zdecydowanie tak jest z tym utworem. Espania Forever, zespół Manam. No daleko, na razie daleko, ale za rok wszystko się może zmienić, bo zależy od Państwa. 235 miejsce. Zaproszenia gorące, proszę Państwa. Od północy, przypomnę, mało obiektywnie, Mariusz Owczarek tutaj z Zakopanego, a później będzie polski beat Hirka Wrony od godziny drugiej i jako goście zespół Hempgru właśnie u Hirka zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu jednego i drugiego autora. No i jeszcze jeden komunikat. Na moim profilu facebookowym jest komunikat, że audycję właśnie gramy, że właśnie ją prowadzimy, że to jest postscriptum do polskiego topu wszechczasów. Jak Państwo mogą, proszę o kontakt i o sygnał, jak nas słychać z Zakopanego, bo pierwszy raz tak naprawdę jesteśmy tutaj z polskim topem wszechczasów i z festiwalem Wiosna Jazzowa Zakopane 2019, akurat w tym roku. No i mam nadzieję, że to dobry początek. Gramy dalej. Nasze postscriptum to miejsce, aha, już sprawdzam, 310. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. 310 miejsce w 12 notowaniu polskiego topu wszechczasów. Zespół Tilt runął już ostatni mur. Proszę Państwa, 17.30 minęła z tego, co widzę. Gość kolejny za chwilkę przy naszych mikrofonach, tutaj trójkowych, wyjazdowych, w bardzo gościnnym miejscu, w jednym z zakopiańskich hoteli. No a my w dalszym ciągu poza, głęboko poza setką, pierwszą setką polskiego topu wszechczasów. To jest miejsce 361. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Mówiłem to już wielokrotnie i z wielką przyjemnością to powtórzę, czyniąc postscriptum do polskiego topu wszechczasów, że jednym z moich marzeń, nie wiem czy realizowalnych, czy nie, ale jednym z moich marzeń, jeśli chodzi o studio imienia Agnieszki Osieckiej i to, co tam się w tym studiu dzieje, co się pięknie wyczynia przez te wszystkie lata. Jednym z moich marzeń jest to, żeby zespół Siekiera kiedyś się zszedł i zagrał płytę Nowa Aleksandria w całości podczas trójkowego koncertu. Utwór tytułowy z tego albumu na miejscu 361 wczoraj w 12 notowaniu polskiego topu wszechczasów. Za 25 minut jest godzina 18. Gość zapowiadany, anonsowany, czyli Teofil Lisiecki, czyli ten człowiek, o którym wszyscy mówią Tolek, czyli dyrektor artystyczny festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane i człowiek, który z tym miejscem i z tą imprezą w tym miejscu jest związany od początku. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. O, dobrze nas słychać? Dobrze? Teraz? Ja myślę, że tak. O, teraz dobrze słychać, tak jest. Witam. No to co, da się w ogóle robić takie klasyfikacje, taką listę, da się łatwo stworzyć coś takiego jak twój no nie wiem, zestaw 10 ulubionych jazzowych standardów na przykład. Czy to byłoby łatwe, czy jednak nie? Ja myślę, że nie byłoby to takie bardzo trudne, ponieważ no, jest cała masa dobrej, znakomitej muzyki jazzowej i część z tej muzyki, tych standardów jazzowych została stworzona przez Polaków, o czym zapewne nie wszyscy wiedzą, że na przykład piękny utwór Green Dolphin Street, prawda? Większość nawet jazzowych muzyków uważa, że to jest amerykański standard jazzowy, a tymczasem jest to napisane przez kapela po prostu, przez Polaka, który w Hollywood działał przez długie lata. Zresztą jeden chyba z pierwszych w ogóle laureatów Oscara za muzykę filmową, prawda? Także... Ja jeszcze muszę zapytać o to, o co pytałem cię na scenach tutaj tego festiwalu. Czy to potwierdzisz również na antenie radiowej, bo pewnie w tym temacie się jeszcze nie raz i dzisiaj i jutro rozgadamy. Jeśli umiesz grać jazz, umiesz grać wszystko? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jest taki pan w Polsce, może nie będę wymieniał go z nazwiska, którym się wydaje, że umie grać jazz i umie grać wszystko, ale to niestety nie jest prawda. A okej, okay. No, to myślę, że przypadek wielu muzyków akurat. No dobrze, zacznijmy może bardziej tradycyjnie, a później się odwołamy do twojej listy, o którą prosiłem cię, żebyś ją stworzył na dzisiejsze spotkanie. Takie szybkie zadanie, dobra? Może tak być? Oczywiście, że tak. Proszę państwa, no to w takim razie tak. Jeśli jazz, jeśli znane tematy istotne, które bardzo dobrze pamiętamy i na nie głosujemy, to bardzo proszę, miejsce 198 według państwa głosu. Thank you. Tak, i to w takiej pełnej wersji trio Andrzeja Kurylewicza, temat z filmu Polskie Drogi na miejscu 198 w 12 notowaniu polskiego topu wszechczasów. Za 18 minut, godzina 18, to był taki dialog, proszę Państwa, się odbył między Teofilem Lisieckim, czyli dyrektorem artystycznym Wiosny Jazzowej w Zakopanem, a Mariuszem Owczarkiem, bo poprosiłem Tolka, żeby skonstruował taką swoją szybką listę ulubionych utworów jazzowych i w pewnym momencie powiedział, no tak, jest taki jeden utwór, ale chyba go tu nie mamy, na co Mariusz powiedział od razu, jak to nie mamy? I zajrzał do swojej muzycznej skrzynki, czyli wszystko jest na miejscu. Tolku, no właśnie, to może rozłóżmy sobie to na wizytę w tej godzinie i w przyszłej godzinie, bo czasu jest sporo. Możemy powspominać, możemy poopowiadać. Jeden z tych dwóch utworów, które wybrałeś na dzisiaj, to właśnie teraz. Co to jest? Invitation, też Bronisława Kapera. To jest utwór, który, znaczy muzyka filmowa do filmu Lili. Zresztą za którą tą muzykę filmową dostał właśnie tego Oscara słynnego. Jak mówię, niewielu muzyków grających jazz w Polsce nie zdaje sobie sprawy z tego, że po prostu Kaper to był ten kompozytor, który pisał te piękne rzeczy. Mhm. Cały świat gra w tej chwili właśnie. Invitation to jest bardzo, bardzo popularny utwór. Ale niesamowitym jest to, może też powiedzmy o tym, bo nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, że nawet bardzo dużo młodych ludzi, młodych jazzmenów, młodych twórców, żeby zanim oni zagrają, czy stworzą, czy tak naprawdę wydadzą coś konkretnie swojego, odwołuje się do klasyki i tę klasykę ćwiczy. Dlaczego tak jest? Wiesz co, nie ma... Jeżeli chcesz coś zbudować, weźmy na przykład dom. Jeżeli chcesz zbudować dom, to musisz zacząć od podstaw, prawda? Nie możesz zbudować domu od pierwszego piętra albo od drugiego piętra. Albo od salonu, prawda? Albo od salonu na przykład. Tylko musisz mieć jakiś postument, taki trwały i... Klasyka zarówno muzyki współczesnej, zarówno muzyki poważnej, a przede wszystkim jeżeli chodzi o jazz, klasyka jest absolutną podstawą do tego. W momencie, kiedy to poznasz, to właściwie jest droga do grania muzyki jest dla ciebie otwarta. Może to banalne pytanie, ale wierzysz w muzyczną kontynuację, w przekazywanie sobie tych cegiełek? Oj tak. Z dekady na dekadę? Oj tak. Mesjasz Händla, nagrany przez Amerykanów, wskazuje na to po prostu. Po prostu te same utwory, które jak znasz Mesjasza, to słyszysz, że to jest Mesjasz, natomiast jest podany w formie takiej, że jest absolutnie kontynuacja, to w ogóle nie ma wierszy, nie ma dwóch zdań. Dobrze, no to bardzo proszę, Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, to teraz właśnie to wybrane przez ciebie Invitation. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio and Mr. Crime, czyli Vars and Copper, bo tak ta płyta jest nazywana, taka jest nazwa na tym albumie, no i oczywiście sam tytuł Deconstruction, utwór zatytułowany Invitation, czyli kompozycja Bronisława Kapera. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w Zakopanem, o jazzie, ale nie tylko, bo to przede wszystkim postscriptum do polskiego topu wszechczasów. No to teraz miejsce 266 według Państwa głosów. Posłuchajmy. Dzisiaj nagle wymyśliłem Ciebie, Twoje imię zadźwięczało we mnie. Choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą. Szczęście rokiem nagrym. Ciebie tu samo i ciepło moi dom, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Przyznam, że zawsze się wzruszam, kiedy myślę o dżamblach i o tej piosence Wymyśliłem Ciebie, miejsce 266 w 12 notowaniu zestawienia polskiego topu wszechczasów. Proszę Państwa, tych wzruszeń, dzięki Państwa mailom, wspomnieniom, było naprawdę wczoraj mnóstwo. Za każdym razem tak jest i za każdym razem później mamy piękny problem z kolegami, co zrobić z tą korespondencją, no bo nie można tak po prostu jej sobie skasować. Zostaje najczęściej przez długie, długie lata w naszych skrzynkach. Za to raz jeszcze Państwu dziękuję. Przed godziną 18 jeszcze jeden utwór z miejsca 383. Bardzo proszę. Szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Chłopie latem pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci, najmilsza ma, za tę zieleń zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. Thank you.